pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Chcemy zdecydowanego podniesienia wydatków na służbę zdrowia, mówi premier Morawiecki. W Warszawie uczczono bohaterów spod Monte Cassino. Dymisja ukraińskiego ministra zdrowia z powodu słabego tempa szczepień. Rząd chce zdecydowanego podniesienia wydatków na służbę zdrowia, mówi premier. W Krakowie Mateusz Morawiecki odwiedził odnowione oddziały Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Przypomniał, że w programie Polski Ład zapisane jest przeznaczenie 6% PKB na służbę zdrowia w ciągu 2 najbliższych lat. To będą naprawdę znaczące kwoty, przekraczające praktycznie o kolejne 20 miliardów to, co zaplanowaliśmy na ten rok, czyli sięgające łącznie około 120 kilku miliardów złotych. Te pieniądze muszą być wydane w sposób właściwy, bo w kolejnych latach mamy zaplanowane następne podniesienie wydatków do poziomu 7% w ciągu 6 najbliższych lat. Premier dodawał, że zostaną zniesione limity do lekarzy specjalistów. Jest to możliwe, ponieważ zwiększa się liczba lekarzy. Chcemy też oczywiście pracować nad wynagrodzeniami. Już teraz wkrótce na Radzie Ministrów zajmiemy się wynagrodzeniami w służbie zdrowia. Szef rządu odwiedza dziś Małopolskę w ramach objazdu kraju, w trakcie którego promuje program Polski Ład. W Warszawie uczczono bohaterów spod Monte Cassino. Uroczystość odbyła się z okazji 77. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów. Weteran II Korpusu Polskiego, kapitan Władysław Dąbrowski, mówił, że walka o Monte Cassino była dla niego i jego kolegów niezwykle ważna. Zaświadczyliśmy, że my jesteśmy wierni ojczyźnie i walczyliśmy o nią. Dużo nie wróciło, dużo poległo. Czekaliśmy, żeby ich dopaść, pokazać światu, Niemcom, a szczególnie bolszewikom, gdzie byliśmy gnębieni, że istniejemy, że pomimo tych przejść, które tam znieśliśmy, że zareprezentowaliśmy, że jesteśmy Polakami, że walczymy do ostatniej krwi za Polskę. Zdobycie wzgórza otworzyło aliantom drogę na Rzym i pozwoliło wyprzeć Niemców z Półwyspu Apenińskiego. Dzieło Jana Matejki zatytułowane Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem, już 21 maja zostanie pokazane w jednej z najsłynniejszych londyńskich galerii sztuki National Gallery. Będzie to jednocześnie pierwsza wystawa polskiego artysty w Wielkiej Brytanii, mówi wicedyrektor Biura Programu Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Ze względu na pandemię projekt był przekładany w czasie. To pierwszy raz w historii, gdy obraz polskiego malarza eksponowany jest w tej jednej z najsłynniejszych i najtłumniej odwiedzanych galerii sztuki na świecie. Oprócz samego dzieła Matejki, którego już sam wyjazd do Wielkiej Brytanii jest wyjątkowym wydarzeniem, na wystawie zobaczymy kopię o obrotach sfer niebieskich Kopernika, a także 15-wieczne instrumenty astronomiczne i mapy nieba, z których korzystał malarz. Wystawa to projekt promujący polską kulturę i historię, wkład Polaków w globalny rozwój nauki i wiedzy o świecie. Wystawa będzie czynna od 21 maja do 22 sierpnia. Ukraiński minister zdrowia zdymisjonowany. Powód to powolne tempo szczepień i problemy z zakupami szczepionek przeciw koronawirusowi. O zwolnienie ministra zdrowia Maksyma Stepanowa wnioskował premier. Decyzję zatwierdził parlament. Był już szef resortu, który swoją funkcję pełnił od marca zeszłego roku, a więc niemal od początku pandemii. Krytykowany był w ostatnim czasie za brak postępów w akcji szczepień. Na Ukrainie w porównaniu z krajami europejskimi szczepi się wciąż niewiele osób. Ogółem zaszczepiono 948 tysięcy obywateli, co stanowi nieco ponad 2% społeczeństwa. Mimo wielu zapowiedzi ukraińskim władzom nie udało się zakupić dostatecznej liczby szczepionek. Ukraina jest beneficjentem programu COVAX, Światowej Organizacji Zdrowia dla krajów rozwijających się, jednak pomoc ta jest niewystarczająca. Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz o sporcie. Adam Malecki. A na początek informacje medalowe prosto z Budapesztu. To tam trwają pływackie mistrzostwa Europy, a srebrny medal na 50 metrów strem dowolnym zdobyła Katarzyna Wasik. Wygrała Holenderka Ranomi Kromowidjojo. Wasik wypełniła minimum na igrzyska w Tokio, a postawą 28-latki zbudowany jest trener reprezentacji Polski Robert Bruce. Doskonały start Kasi, naprawdę. Chodzi o sam nawet start. Zwyciężyła z zawodniczkami, była z przodu, od samego początku walczyła do końca. Końcówka, no wiadomo, tam setne się już liczą. Czasami no te długości paznokci, ale mamy srebrny medal, jest to wielki sukces. I świetny wynik, trzeba dodać to, że Kasia w ciągu tych dwóch dni, można powiedzieć, że storpedowała swój rekord Polski. To pierwszy medal dla Polski w tych mistrzostwach. Czapki z głów pływacki świat zdjął przed kolejnym wyczynem Klimenta Koleśnikowa. Rosjanin poprawił własny rekord świata na 50 metrów z tylem grzbietowym. Złoty medal z czasem 23 sekundy i 80 setnych i poprawa wcześniejszego wyczynu o 13 setnych. Rosjanin ma już na koncie w Budapeszcie dwa złote medale. W piłkarskiej Europie w Premier League w wyjściowej jedenastce Brighton gra Jakub Moder. Gra dobrze, wyróżnia się. Cenne doświadczenie. Rywalem na Amex Stadium jest mistrz Anglii Manchester City. The Citizens od 10 minuty grają w dziesiątkę, ale do przerwy prowadzą 1-0. W zakończonych już meczach Manchester United zremisował z Fulham, a Leeds bez Mateusza Klicha, który już przebywa na wakacjach ładując akumulatory przed Euro, wygrało z Southampton. Jan Bednarek na ławce rezerwowych. Dziś, już niebawem, zagrają jeszcze Chelsea z Leicester. W Giro d'Italia dziś dzień przerwy, kolarze odpoczywali, a przy okazji przechodzili testy na obecność koronawirusa. Jak się okazało, cały peleton jest negatywny i może myśleć pozytywnie o dalszej jeździe. Po 10 etapach liderem wyścigu jest Kolumbijczyk Egan Bernal. W peletonie kobiecym czwarte miejsce w klasyku kolarskim Durango Emakumen Saria w kraju Basków Katarzyny Niewiadomej. Zwyciężyła mistrzyni olimpijska i świata Holenderka Anna van der Breggen. Kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, a synoptycy zapowiadają deszcz. Na zachodzie burze, 14 stopni na nizinie szczecińskiej, 16 w centrum, 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w wieczornej aptece. Realizuje Michał Jakubik, wydawcą jest Justyna Grabarz, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Słyszeliście Państwo utwór z głębokim tłem Sordid Affair i Royksopp ze Skandynawii, a przed nami już coś, co znamy i lubimy z polskiej sceny muzycznej, Bass Astral i Somebody. Igor Bass Astral i Somebody. A możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl w kwestiach muzycznych, ale też i tematycznych, cokolwiek byście chcieli Państwo, żeby było poruszone na antenie, to piszcie. Lub też możecie również korzystać ze wszystkich portali społecznościowych, z ich komunikatorów, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jędrek Kodymowski, a my pozostając w klimacie, cofniemy się niby w czasie, chociaż ten czas dla muzyki w ogóle nie istnieje w niektórych przypadkach. Tak jest też w przypadku Dub Pistols is Running from the Throats. Night, my people. Talk about this is your bossy MC. I'm about to introduce to you a brother was say, he might go get big, you know, big. Well, we'll see about that, nah? Anyway, I want to give it up for the brother. Give it up for the brother. Running from the thoughts, I keep bumping back into it. Trying to get away, keep dragging me into it. Running from the thoughts, get away. How many times we've been through it? Communication breakdown, party anthem lay down, spirits of a playground, running from a gray town, and medieval horror, ghosts from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take, as many bars I break, I still can't escape, so at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience, and all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it, back into it. Trying to get away, trying to get away. From the thought, keep coming back into it. Leave me alone, man. I'm trying to get away, trying to get away. How many times we've been through it? Try to stay versatile and switch up a pattern. Can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle and move it like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with a wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, trying to back me down, man. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it. Say why, say why. I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times you've been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, just can't get out that circle. Split, light it up with a match. Rockin' Casper's like a flash. You could all sit back and watch the world crash. To pick up the pieces of the fractured elements. Write your last will and testament like it was the end. But it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thoughts, running from the thoughts. I keep bumping back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from the thoughts, running from the thoughts. Keep bumping back into it. Say why, say why. I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times? Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from my thoughts, keep coming back into say it. Say why, say why. I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times you gonna do it, man? Trying to get away. How many times we've been through it? How many times we gonna do it, man? To był Da Pistols, a my przenosimy się do naszego kącika historycznego, gdzie oczywiście pozdrawiając wszystkich Państwa, którzy słuchają muzyki ze zrozumieniem, ja serdecznie ślę wszystkie najlepsze pozdrowienia, jakie tylko można sobie wyobrazić, i za pośrednictwem Polskiego Radia pozwolę sobie przedstawić Państwu znaną i lubianą postać, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, zaklasyfikowaną właściwie we wszystkich kategoriach, nigdzie z tych kategorii nie odznaczającą się jakąkolwiek najmniejszą tandetą w swojej twórczości i w całym dorobku. Czesław Niemen, Jednego Serca. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą. Mojej mi

są momenty, kiedy można poczuć i usłyszeć, w zasadzie najpierw usłyszeć i dopiero później poczuć, co jest źródłem takich dźwięków. No cóż, proszę Państwa, w tym wypadku w subiektywnych odczuciach stajemy się twórcami obiektywnej prawdy i też tak się odnosząc do pozycji, która na nas już czeka, muzycznej uczty, właściwie czegoś, co można by nazwać specialité de la maison, dla Państwa rysy i przyjmij brak. Zamknij drzwi, niech już nikt nie wchodzi. Puszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta, zamknij usta. Przyjmij brak, przyjmij brak. Rozłóż ręce i przyjmij brak. Tak, złóż ręce. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie. Chcesz, przypomnij mnie sobie. To jest takie motto, dobre może na wieczór, pomiędzy oczywiście osobami, które dręczy rozłąka, ale moi drodzy Państwo, nie taki diabeł straszny, jak go malują. I przed nami Elvis Presley, sam król, który wyznaczył kierunki, które teraz się tak żywo rozwijają w muzyce rozrywkowej i w całej popkulturze. Bob, Bossa Nova Baby. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand.

I chciałbym tutaj jeszcze raz przypomnieć taką sprawę, którą już poruszałem na antenie niejednokrotnie, ale zawsze nie zaszkodzi jeszcze raz powiedzieć, tym bardziej, że sprawa jest istotna. Chodzi o to, że jeżeli państwo macie zespół, jeżeli gracie, albo jeżeli kogoś znacie, kto gra i chciałby zaistnieć na antenie Polskiego Radia, ewentualnie nawet mieć zorganizowany koncert w studiu Agnieszki Osieckiej, które funkcjonuje jako miejsce, gdzie gra się sztuki, to proszę wysyłać swoje propozycje, na przykład na mój adres, ja go teraz podam, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję tych propozycji. Bardzo chętnie puszczam też wszystkie nowości w aptece nocnej, która jest z niedzieli na poniedziałek od godziny 12 w nocy do godziny 2. I oczywiście te nowości wszystkie puszczam. Ja się już z państwem powoli będę żegnać. Realizował Michał Jakubik, wydała Justyna Grabarz. Przy mikrofonie dla państwa miał zaszczyt prowadzić Jędrzej Kodymowski, a na samo zakończenie Dread Zone i Love. Do usłyszenia. Fingers have veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. We are going to have an orgasm.